پاسمان کی زیرے کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پیرز مکی تزدو کون پیشوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی مکان کے پیدا کی او یتیم یتیم یتیم یتیم دا یتیم بچائے بزوئے دا عبداللہ رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیرے کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پھر مکی تدلو کون پیشوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی دایا تیم پٹو بطان کھیرا نسکور نسکور نسکور نسکور زلزلہ بپ قصر نود کسرا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیرے کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی درو بے خودو لسن پشی اختر اختر اختر اختر چی دنیا تا محمد رسول اللہ رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پیرز مکی تددو کون پیشوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پیغمبر بری دنیا تل اللہ اللہ اللہ اللہ پتیارو دفت وقت یوبارنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیری کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پری نازل بکری مولا عزی قرآن قرآن قرآن قرآن گران حفیظ ما وختم الانبیاء رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی گران حفیظ ما وختم الانبیاء رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی د قرآن فنور تازہ بشی جہان جہان جہان جہان اسلامی جون باپ مخدد دنیا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیری کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی مشرکان پنا بودی کی پخوارو خوارو خوارو خوارو حق براشی کو باطل بوا ویلا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی سپیر زمکی تددو کون پیشوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی مہاجر بل بیتی شپ مظلوم خور صدیق بھائی ملگرے او ہمرا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیرے کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی گران نبی بمدینہ کی پر مقام مقام مقام مقام پان سار بنی مدد دنیا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پان سار بنی مدد دنیا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی مدینہ بل مرکز شد اسلام اسلام اسلام اسلام کا اخلاق و شرافت بل دیخوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پاسمان کی زیرے کی چیرنا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی غزا گانی باشروش پر نڑی نڑی اسلام دا فتح غزوہ پا دنیا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پھر رزم کی تدو کون پیشوار دی مصطفی رضی مصطفی رضی لات منا تو گزر ٹول بش مختور مختور مختور مختور لات منا تو گزر ٹول بش مختور مختور مختور مختور غد بخوب دلا الہ الا اللہ رضی مصطفی رضی مصطفی رضی پاسمان کی دیر کی گچیر رضی مصطفی رضی مصطفی رضی ناس بوائی قریشی دفاق رسول رسول رسول رسول ناس بوائی قریشی دفاق رسول رسول رسول رسول زمزم آبی بشیر حر خوار رضی مصطفی رضی مصطفی رضی پاسمان کی دیر کی گچی رونا رضی مصطفی رضی مصطفی رضی برز مکی تددو کون پیشوار رضی مصطفی رضی مصطفی رضی مصطفی رضی مصطفی